Είστε σίγουροι ότι ψηφίζετε αριστερά? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I'd ask you. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Με αυτό το perhaps, perhaps, με πολλές αμφιβολίες ξεκινά η σημερινή εκπομπή. Σε μία μέρα, την 5η, 14η μέρα του Απρίλη, σε μία μέρα που πολιτικά έχει μια σηματοδότηση, θεωρούσα πάντα σημαντικά τα συνέδρια των κομμάτων. Όχι γιατί περιμένω καμιά κομματική νομενκλατούρα να δώσει τη λύση στα προβλήματά μου, αλλά περιμένω να ακούσω, ρε παιδί μου, να πάρω μια ιδέα για το τι είναι αυτό που έχεις να μου προτείνεις. Όντας από τους ανθρώπους που δεν αρνήθηκαν ποτέ το δικαίωμα ψήφου, που δεν μπήκα ποτέ στη λογική «έλα μωρέ, τι να πάω να ψηφίσεις», φλέρταρα με την ιδέα του ότι αν οι εκλογές άλλαζαν πραγματικά τα πράγματα θα ήταν παράνομες. Δεν είναι ψέμα αυτό, αλλά που από ένα βίτσιο, αν θέλετε, δεν καταδέχτηκε ποτέ, ποτέ όμως, να μην πάει μέχρι την κάλπη και να πει «έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, αποφασίσουν άλλοι για μένα». Οπότε με αυτό το δεδομένο, όταν έχεις ένα συνέδριο κόμματος που ξεκινά σήμερα, όπως το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, και πολύ περισσότερο όταν έχεις άλλα τρία συνέδρια κομμάτων μέσα στο επόμενο διάστημα, μέχρι τα μέσα Ιουνίου, γιατί είναι προγραμματισμένο και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΜΕΡΑ 25, πάει να πει ότι έχεις να ακούσεις ή έχεις την ευκαιρία να ακούσεις, αν θέλεις, τι ακριβώς έχει να σου προτείνει ο καθένας από αυτούς για το μέλλον σου. Θα μου πεις, είναι αυτή εδώ η συγκυρία τέτοια που να σου επιτρέπει, με πολέμους, με πανδημίες, με όλα αυτά που γίνονται γύρω γύρω, να σου επιτρέπει να κάνεις μια στάση και να αφιερώσεις μια εκπομπή έστω στο συνέδριο κάθε ενός από αυτά τα κόμματα? Η απάντηση κατά βάση είναι όχι, αλλά θα την διεκδικήσω την πολυτέλεια αυτή για τη σημερινή εκπομπή, λιγάκι να καταλάβω, να καταλάβουμε τι έχουν να μας πουν. Αν υποθέσουμε ότι δια της πολιτικής οδού ή δια της ψήφου μας μπορούμε, βάλτε ένα ερωτηματικό, να αλλάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα στις 6.30 ώρα το απόγευμα θα μπορείτε να ακούσετε τον Αλέξη Τσίπρα στην έναρξη του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έτσι λέγεται πια το κόμμα. Δεν το έχει αποφασίσει κανείς να λέγεται έτσι το κόμμα, και είδατε ότι μπαίνω λιγάκι επιθετικά σε ό,τι αφορά την πολιτική και τη στάση του Προέδρου συνολικά και του κλίματος και της αυλής που είναι γύρω από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, υπάρχει και εκεί, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτά, ας μην μείνουμε στο να ψάξεις στους τύπους, καμιά φορά και εκεί είναι κρυμμένη η ουσία. Πάμε όμως λίγο παρακάτω να δούμε τι μπορείς να περιμένεις από αυτό το συνέδριο από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 14 με 17 Απριλίου. Σήμερα λοιπόν η εισαγωγική ομιλία το απόγευμα, σίγουρα θα έχουμε γίνει, ελπίζω, ελάχιστα σοφότεροι για το πού ακριβώς θα πάει το κόμμα αυτό, για το που ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να οδηγήσει τον ίδιο τον εαυτό του καταρχάς και τα πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα, και θα πάρουμε ίσως απαντήσεις. Βάλτε και εδώ μερικά ερωτηματικά για το αν έχει μια συγκεκριμένη συγκροτημένη πρόταση για το μέλλον των πολιτών αυτής εδώ της χώρας. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Είπαμε, είμαστε στην 5η, 14η μέρα του Απρίλη, πίσωσελίδες.gr, το site της εκπομπής, και σήμερα το θέμα έχει να κάνει με την έναρξη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Ή μάλλον όχι με την έναρξη του συνεδρίου, με το που ακριβώς πηγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με το ποιον δρόμο έχει διαλέξει. Καταρχάς, σε τέτοιες εκπομπές νιώθω την υποχρέωση, γιατί πια είμαστε μεγάλα παιδιά και νομίζω κανένας δεν χρειάζεται να κρύβεται. Νιώθω την υποχρέωση, όπως θα το ζητούσα και εγώ από κάποιον που μου μιλά για τέτοιου είδους θέματα, να μου πεις, αδερφέ, από ποιο μετερίζει μου μιλάς, από ποια θέση, ρε παιδί μου, από ποια πολιτική, εν πάση περιπτώσει, τοποθέτηση και υπόσταση που έχεις βάλει εσύ τον εαυτό σου, προσπαθείς να διαβάσεις, να αναγνώσεις τις εξαγγελίες ενός πολιτικού φορέα. Σωστό το ερώτημα. Όπως σας έχω πει και πιο παλιά, πολύ συχνά φτάνω στην ερώτηση τώρα πια και στην δουλειά μου, στην δημοσιογραφία. Εσύ τι ψήφισες? Εσύ τι ψήφισες? Δηλαδή, είναι καμιά φορά επικίνδυνο, να ξέρετε. Το έχω κάνει, το έχω δοκιμάσει σε αγρότες που διαμαρτύρονται στην Κρήτη, για παράδειγμα. Ο κακός ο υπουργός που ήρθε, μας παίρνει, δεν μας δίνει τις επιδοτήσεις, που αυτό κλπ. Και για πείτε μου κι εσείς, ναι, που αυτό προβλήματα είναι, το κόστος αυτό. Και μετά βάζεις το μικρόφωνο και λες, εσείς τι ψηφίσατε? Α, δεν φύγει από εδώ, τι νούμερο έχει, τι σημασία έχει, τι ψήφισα εγώ? Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του με αυτό. Και εκεί αρχίζει το πράγμα να μπουρδουκλώνεται λίγο. Αλλά εγώ θεωρώ ότι έχει σημασία το τι έχεις ψηφίσει, το τι, από ποια θέση, εν πάση περιπτώσει, διαμαρτύρεσαι. Διότι πολύ καλά είναι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο να ρωτάς, και ίσως να ρωτάς και εσύ λίγο υποκριτικά και τον εαυτό σου, τι ψηφίσατε, ρε, και να κάνεις την πάπια όταν σε ρωτάνε σένα τι ψήφισες, πού είσαι εσύ. Λοιπόν, αν έχετε ακούσει συχνά αυτή την εκπομπή, τις πίσω σελίδες, θα ξέρετε ότι ο ομιλών σας μιλά από την θέση του απογοητευμένου ψηφοφόρου της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, από το 2015 και δόθε. Με ένα παρελθόν εκεί ψήφων προς την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού παλιότερα, έχω καταφέρει να ψηφίσω μέχρι και Γρηγόρη Ψαριανό, να ξέρετε, να σέβεστε. Το έχω κάνει και αυτό ως κάτοικος της Β' Αθηνών. Ναι, πριν δεν ήξερα. Φεύγεις, κοιτάς προς τα πίσω και λες, τι έκανα? Α, όχι. Έχεις πάρει πάνω σου το βάρος για την Κολοτούμπα μετά το μνημόνιο και φέρεις την ευθύνη. Εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι φέρω την ευθύνη για το που οδηγήθηκε η αριστερά. Είμαι ένα κομμάτι αυτού του πράγματος. Πέριξα το ψηφαλάκι μου και είπα και έλεγα τότε, όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται, παιδιά, να ψηφίσει μνημόνια. Τι λέτε τώρα? Άμα είναι να ψηφίσει μνημόνια, να γίνει σαν τους άλλους, τι ψηφίζουμε εμείς, τι κάνουμε εδώ? Όχι, ποτέ. Δηλαδή, σου λέγε, κόβεις το χέρι σου, ρε παιδί μου, το κόβα. Να ξέρετε δηλαδή ότι περί αξιοπιστίας, ο καθένας που σας μιλά, και εγώ ακόμα, τους σκελετούς μας στην ντουλάπα, τους έχουμε για το τι έχεις κάνει στο παρελθόν σου, τι έχεις υποστηρίξει τουλάχιστον, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Και από εκεί και πέρα, μετά το 2015, για να ξέρεις, ρε παιδί μου, αν είναι οπωσδήποτε να σου πει τι ψήφισε ο άλλος, τι να σου πω? Ό,τι σε έβγαζε ο δρόμος από ΣΥΡΙΖΑ και πιο αριστερά. Και ΛΑΕ και ΚΚΕ και Ανταρσίες και, πώς το λένε, ΛΑΕ, Λαφαζάνη, ναι, και Βαρουφάκη. Τώρα στις τελευταίες, ας πούμε, εκλογές έχω ψηφίσει Βαρουφάκη. Στις ευρωεκλογές πάλι σε αυτό το πλαίσιο. Σε δημοτικές περιφερειακές, σε περιφερειακές ιδιαίτερα, ΚΚΕ, σταθερά μάλλον στις περιοχές όπου με έφερε η ζωή να ψηφίζω, έτσι για να σας δώσω ένα κλίμα, να ξέρεις ρε παιδί μου, νομίζω είναι χρήσιμο να ξέρεις από ποιο πόστο και με ποια πράγματα, α, εννοείται στο δημοψήφισμα όχι, σε εκείνο το δημοψήφισμα που όλες οι κοινωνικές ομάδες ήταν με τον ναι, θυμάστε την κυρία Σαράφογλου, εννοείται στο όχι, τι άλλο, ξέχασα καμιά άλλη εκλογή, ξέρω εγώ, αυτά. Και λες από αυτά τα πράγματα, ως απογοητευμένος ή εν πάση περιπτώσει ως από αυτούς που μάλλον δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, ή μάλλον η πιο σωστή φράση είναι δεν θα πάνε προς εκεί που θέλει να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι τουλάχιστον όπως τα νιώθω σήμερα, έρχομαι να σας μιλήσω για να δούμε, για να πούμε τι είναι αυτό το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τι μπορεί να περιμένεις από αυτό. Για να είμαι απόλυτα δίκαιος, και αφού σας είπα το που είμαι εγώ, θα μου πεις τώρα, ήρθες να μας πεις το βιογραφικό σου, το εκλογικό. Όχι, αλλά θέλω, νομίζω ότι οι καλές κουβέντες, πώς το λένε, κάνουν και τους καλούς φίλους. Καθαρές κουβέντες κάνουν και τις καλές φίλες. Πάρτε τώρα από την άλλη πλευρά, για να ξέρετε, υπάρχει ένα σποτ του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες. Είναι 2 λεπτάκια περίπου. Μιλά ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και λέει τι περιμένει, τι ελπίζει, γιατί σε καλεί να συμμετάσχεις και στο συνέδριο, αλλά κυρίως γιατί σε καλεί να συμμετάσχεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τι θέλει να πετύχει. Οπότε ο λόγος στον Αλέξη Τσίπρα για το επόμενο για τα επόμενα 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Στην εποχή που ζούμε δεν χωρούν βεβαιότητες, παρά μόνο μία, ότι η ιστορία γράφεται από την αρχή. Το ερώτημα είναι ποιοι θα τη γράψουν. Όσοι πιστεύουν σε μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, ή αυτοί που πιστεύουν πως οι ανισότητες είναι νόμος της φύσης. Σε μια εποχή που απαιτεί κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη και δικαιοσύνη, η χώρα μας βρέθηκε στα χέρια μιας κυβέρνησης που δεν νοιάζεται για τους πολλούς και αφήνει πίσω της πόνο, αδικία και παρακμή. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος, να πάρουμε θέση. Να επιλέξουμε σε ποια Ελλάδα θέλουμε να ζούμε. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Να δημιουργήσουμε το πιο δημοκρατικό κόμμα σε όλη την Ευρώπη. Να αλλάξουμε πρώτα εμείς για να πετύχουμε να αλλάξουμε τη χώρα. Δεν θέλουμε ένα κόμμα αξιωματούχων, αλλά ένα κόμμα των μελών. Που ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί θα αποφασίζουν. Με θεσμούς άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής. Ένα κόμμα που θα κυβερνήσει για το λαό, με το λαό. Για να φέρουμε και πάλι τη δημοκρατία στην εξουσία. Να χτίσουμε μια δίκαιη κοινωνία. Σε αυτό το προσκλητήριο ας μην λείψει κανείς. Δεν θέλουμε μαζί μας μόνο όσους δεν έχουν ενστάσεις και διαφωνίες όσα κάνουμε. Θέλουμε μαζί μας κάθε σκεπτόμενο και δημοκρατικό πολίτη. Αυτούς που σκέφτονται διαφορετικά. Αυτούς που βλέπουν τον κόσμο αλλιώς. Τους ονειροπόλους, τους επαναστάτες, τους αγωνιστές, τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες. Όσους μπορούν να μας οδηγούν μπροστά. Γιατί αυτοί που έχουν όραμα για έναν καλύτερο κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Ελάτε να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε μια νέα αρχή. Στο 3ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ελάτε να γίνετε εσείς το κόμμα της νέας εποχής. Γίνε εσύ ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Πάρε την Ελλάδα στα χέρια σου αύριο. Oops, I did it again. I think I did it again. I made you believe. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούσατε τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα στο σποτ. Πάρε εσύ την Ελλάδα, τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου σήμερα. Γίνε η Ελλάδα αύριο. Δεν ξέρω αν από όλο αυτό που ακούσατε σε αυτά τα 2 λεπτά, βέβαια οφείλω να παραδεχτώ ότι σε ένα σποτ που πρέπει να βάλει ένα σύνθημα, ένα μήνυμα, ένα επικοινωνιακό, αυτό δεν μπορεί τώρα να σου αναλύσει, ας πούμε, τι θα κάνω με την υγεία, με την παιδεία, με το περιβάλλον, με το αυτό, δεν μπορεί να είναι αυτό. Αυτά θα τα ακούσεις, αν θέλεις, στην ομιλία σήμερα το απόγευμα. Θα τα ακούσεις στην ομιλία σήμερα το απόγευμα για το τι θέλει να κάνει σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. ή θα ακούσεις μερικά γενικά συνθήματα και θα πρέπει μετά να εξειδικεύσεις στους επιμέρους τομείς. Να πας να παρακολουθήσεις το συνέδριο, φίλε μου. Έχει και τραπέζια, λέει, ξεχωριστά και για τον πόλεμο και για την υγεία και για τα θέματα της δημόσιας υγείας και για τους θεσμούς και λοιπά, για τη δικαιοσύνη. Έχει πάρα πολλά για την εργασία. Να πας να το παρακολουθήσεις, άμα θέλεις, και να πάρεις ιδέα. Θα μου πεις και εσένα, γιατί σε έχω εκεί πέρα που μου κάνεις το δημοσιογράφο, να το παρακολουθήσεις εσύ και να μου πεις τι είπαν και αν πρέπει να πάω να ψηφίσω και αν αξίζει τον κόπο. Ναι, εντάξει. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. Λοιπόν, όπως ίσως έχετε ακούσει και εδώ και από τις πίσω σελίδες, έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι αν η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για απευθείας εκλογή του Προέδρου από τα μέλη του κόμματος, όπως γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία, να κάνουμε, είπε, ένα από τα πιο μεγάλα δημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα ψηφίζουν τον αρχηγό τα μέλη, τουλάχιστον στα αστικά κόμματα. Όχι στα κόμματα της αριστεράς ή, αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, στα κόμματα, σίγουρα όχι στα κομμουνιστικά, και σε κάθε περίπτωση σε ένα lifestyle μοτίβο που λέει ότι ο πρόεδρος πρέπει να είναι μια προσωπικότητα η οποία να έχει μια ευρεία, ευρύτατη αποδοχή. Εδώ στην Ελλάδα πρώτος το έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου, σας θυμίζω. Ένα εκατομμύριο δεν ήταν, κάτι τέτοιο. Ένα εκατομμύριο δεν ήταν που πήγαν και ψηφίσανε Γιώργο Παπανδρέου. Δεν είχε αντίπαλο. Δεν είχε αντίπαλο. Αλλά ένα εκατομμύριο άνθρωποι πήγαν και ψηφίσανε Γιώργο Παπανδρέου για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και είδατε μετά που φτάσαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένα εκατομμύριο άνθρωποι δεν μπορεί να κάνανε λάθος. Άλλος με τη βάρκα μας ήταν τότε η φάση. Πήγανε, τον ψηφίσανε, μετά τους είπε όλοι μαζί στις κάλτσες κλπ. Μετά είπε μνημόνια, Καστελόριζα, πράγματα αυτά. Ξέρετε, από εκεί ξεκίνησε το κακό. Θέλω να σου πω ότι αν έχει μεγάλη αποδοχή ο ηγέτης, δεν είσαι απόλυτα σίγουρος, δηλαδή δεν είναι απολύτως εξακριβωμένο, δεν συνεπάγεται ότι θα πάει και προς το σωστό δρόμο το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι ένα δείγμα. Η αντιπολίτευση εσωτερική στον ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα. Τα αριστερά κόμματα δεν πρέπει να είναι τέτοια κόμματα αρχηγοκεντρικά. Και μόλις βάζεις τη λέξη αριστερά μέσα, αρχίζεις να λες και να διερωτάσαι για μισό λεπτό, κάτσε να δούμε, είμαστε όντως αριστερά ή είμαστε κάτι άλλο. Ίσως η σωστή διάσταση του ερωτήματος δεν είναι αν είσαι εσύ αριστερό κόμμα, είναι αν έχεις ένα αριστερό κοινό, έναν αριστερό λαό, αν θέλεις να σου το πω έτσι, έναν λαό που μπορεί να ενστερνιστεί τις ιδέες σου, ή αν απευθύνεσαι σε ένα κλειστό, σε ένα στενό κομμάτι. Θυμάστε εκείνο το περιβόητο 3-4% του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού του παλιού που μετά έγινε ΣΥΡΙΖΑ και που μετά γιγαντώθηκε σιγά σιγά, αλλά γιγαντώθηκε αλλοιωμένο και στρογγυλεμένο. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξεις, φίλε μου, πρέπει να διαλέξεις. Και καταλαβαίνω και το δίλημα στο οποίο μπορεί να βρεθεί ο ηγέτης ενός τέτοιου χώρου, όσο μπορώ να μπω στα παπούτσια του, αν μπορώ να μπω, και να πω ότι, ρε παιδί μου, τι θέλεις τώρα, να κρατήσεις μια ιδεολογική καθαρότητα και να παίρνεις 3% και 4%, ή να το στρογγυλέψεις και όσο πάει, να φτιάξεις μια κεντρική επιτροπή που θα είναι λιγάκι και κάθε καρδιάς καρύδι, και να βάλεις λίγο και Πασόκ μέσα, και πολύ Πασόκ, όχι λίγο Πασόκ, και να το στρογγυλέψεις, να φέρεις, να πας προς το κέντρο, να μιλήσεις με το μεσαίο χώρο και να αρχίσεις να απαλύνεις και να απαλύνεις και να απαλύνεις, ώστε τελικά να πάρεις την πλειοψηφία μέσα στην κοινωνία, αλλά να χάσεις λιγάκι ένα μέρος ή ένα πολύ μικρό ή μεγάλο μέρος από την ψυχή σου και από αυτό που είχες όταν ξεκίνησες μέσα στο μυαλό σου. Θα μου πεις, πολύ απλοϊκά μας τα λες, νομίζω ότι στη βάση τους τα πράγματα δεν είναι και ιδιαίτερα σύνθετα. Ή διαλέγεις τον ένα δρόμο ή διαλέγεις τον άλλο. Γιατί η επιλογή να αλλάξεις το λαό για να κατέβει άλλος λαός από τον Άρη να σε ψηφίσει αριστερός, μάλλον δεν υπάρχει ή τουλάχιστον δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Ή μήπως όχι. Λοιπόν, έχω το θράσος να ισχυρίζομαι ότι θα είχες, αν το ήθελες, θα είχες μερικές πιθανότητες να αλλάξεις το λαό. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις το πέτυχες. Το πέτυχες, το προσπάθησες και το πέτυχες. Βλέπε για παράδειγμα Μακεδονικό. Βλέπε για παράδειγμα μία από τις κορυφαίες στιγμές της προηγούμενης κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατέληξε να είναι και ο λόγος που έχασε την κυβέρνηση, λόγω Καμένου. Αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί προσπάθησες και πέτυχες μέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο της κοινωνίας, ένα ζήτημα που ήταν αγκάθι, ένα ζήτημα που είχε πάρα πολύ μαυρίλα μέσα του, ένα ζήτημα που έπαιξε πάρα πολύ χοντρά τα ρέστα της η Νέα Δημοκρατία και κέρδισε τελικά επί αυτού, κατάφερες όμως να περάσεις μια συμφωνία που σήμερα μπορεί να είναι πιο βιώσιμη από το καθεστώς που είχαμε μέχρι πρότινος. Και αυτό το αναγνωρίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρόλο που κατέβαζε κόσμο τότε μαζί με τον Σαμαρά στο Σύνταγμα και πανηγύριζαν τα μέσα ενημέρωσης μαζί, δυστυχώς, και με τον Μίκη Θοδωράκη. Αφήστε τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Τότε λοιπόν έχω την εντύπωση ότι σε ένα βαθμό κατάφερες να τον αλλάξεις τον λαό, να τον πείσεις σε ένα βαθμό ότι αυτό που κάνεις είναι το σωστό. Όπως επίσης κατάφερες να τον αλλάξεις και με το δημοψήφισμα. Όπως κατάφερες τότε να τον πείσεις ότι είχε αξία να φύγει λίγο από την βολή του. Ακόμα ρε παιδί μου, κι αν ίσχυε το αφήγημα ότι το όχι σημαίνει έξοδο από το ευρώ, υπήρξε πολλοί κόσμος που έλεγε να πάει και το παλιάμπελο, γιατί εκεί δεν είχες δρόμο. Του έδινες μια ελπίδα. Του έδινες την αίσθηση, μπορεί να ήταν και ψεύτικη, εξάλλου το είπε ο ίδιος ο Τσίπρας μετά, ότι είχαμε αυταπάτες. Αλλά του δώσες σε εκείνο το χρονικό σημείο την αίσθηση ότι μπορεί να νικήσει. Και μετά την πήρες πίσω βεβαίως. Θέλω να πω ότι μπορεί να είναι ένα σωστό φιλοσόφημα, ότι βρε παιδί μου, αυτό το λαό έχεις, με αυτό το λαό πας να κάνεις κουμάντο και να δεις πώς μπορείς να τον προσεγγίσεις για να τον φέρεις στα μέτρα σου ή να έρθεις εσύ στα μέτρα του για να σε ψηφίσει. Και υπάρχει και το άλλο αφήγημα της πολιτικής θεωρίας, ειδικά της κοινωνικής μετάλλαξης και λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα που υποτίθεται ότι στην αριστερά τα έχουν μελετημένα χρόνια τώρα και έχουν γραφτεί και έχουν χυθεί τόνι μελάνης και πολύ αίμα έχει χυθεί για να τα πετύχουν αυτά, ότι να την αλλάξουμε την κοινωνία, να αλλάξουμε σιγά σιγά τον κόσμο για να τον φέρουμε στα δικά μας μέτρα, για να πείσουμε ότι έχουμε δίκιο ρε αδερφέ, και όχι να αλλάζουμε εμείς για να φτάσουμε μέχρι εκεί που είναι ο λαός, για να γίνουμε τελικά αρεστοί και να πάρουμε τις ψήφους. Θα μου πεις, πολλή θεωρία μας άρχισες τώρα. Και ενώ δεν έχω μπει, ούτε έχω αναφέρει κανένα όνομα, ούτε τίποτα πουλατζάδες, ούτε τίποτα. Αφήστε, αυτά είναι για πιο βαριά πράγματα. Δεν θέλω να σας κουράσω, ούτε να μπω έτσι τόσο βάθια σε κακά στενά που λένε. Μπορείς να το δεις με απλά παραδείγματα, βρε παιδί μου. Μπορεί να είσαι ένα κόμμα που να είναι κατά του αμερικανικού υπεριαλισμού, αλλά όταν γίνεις κυβέρνηση να επεκτείνεις τις βάσεις στη Σούδα, στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη κλπ. Μπορεί να λες κακός ψυχρός ανάποδος, να είσαι, ξέρω εγώ, στις διαδηλώσεις εναντίον της επίσκεψης Κλίντον στην Ελλάδα, αλλά όταν βγεις πρωθυπουργός να είσαι δίπλα στον Τραμπ και να λες ότι είναι διαβολικά καλός, για να τα βάλεις λίγο τα πράγματα έτσι στην σειρά. Ναι, από ό,τι φαίνεται μπορούν να γίνουν αυτά. Είναι καλό να γίνονται αυτό που λέει, αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Έλα όμως που γίνονται, έλα όμως που τελικά στρογγυλεύεις. Αν θέλεις να έχεις την εξουσία και να κρατήσεις τις στοιχειώδεις τουλάχιστον θέσεις για μια βασική πώς να το πω, ανακούφιση της κοινωνίας από τα δεινά, ναι, πρέπει να κάνεις μερικές υποχωρήσεις. Θα μου πούν αρκετοί φίλοι που ακούν εδώ την εκπομπή και που ξέρω ότι ήδη από το πρώτο μισό που φτάνει στο τέλος του τώρα διαφωνούν κάθετα με όσα λέω. Και μάλλον θα έχουμε λόγους να τσακωνόμαστε σε καλό και σε αγαπησιάρικο πάντα πλαίσιο. Αλλά θα μου επιτρέψετε να διαφωνώ. Διάλειμμα εδώ. Και αν θέλετε στο δεύτερο μέρος να πάμε λίγο σε μερικά επιμέρους ζητήματα. Να δούμε τι σου φτάνει για να πιστέψεις ότι ψηφίζεις αριστερά, αν ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ. Love you, love. The city's restless, it's ready to pounce. Go here in your bedroom, ounce for ounce. I've given you a decision to make, things to lose, things to take. Just as about ready to cut it up. She said, wait a minute, honey, I'm gonna add it up. I'm gonna add it up. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 5η και 14 του Απρίλη, την ημέρα που ξεκινά το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και περί αυτού ο λόγος σήμερα. Περί του συνεδρίου και περί του ΣΥΡΙΖΑ. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής για τα δικά σας μηνύματα για ένα θέμα που ξέρω ότι μπορεί να προκαλέσει αρκετές διαφωνίες. Είναι μία από αυτές τις εκπομπές ή μία από αυτές τις συζητήσεις που έχουν μέσα τους εκείνη την θεωρία του αριστερόμετρου. Κοιτάξτε, προσπαθώ να σπάσω λίγο μερικά κλισεδάκια αυτών των ημερών. Καταρχάς σας θυμίζω ότι αυτή η εκπομπή ξεκίνησε από το να σας πω καταρχάς που είμαι εγώ πολιτικά και τι ψηφίζω εγώ. Θεωρώ ότι είναι σωστό οποιοσδήποτε μιλά να αυτό το ψήφος είναι μυστική κλπ. Αφήστε το στην άκρη και να φτάσουμε στο τι σου ζητά να ψηφίσεις ένα κόμμα που κάνει συνέδριο. Και σας είπα, την ίδια κουβέντα μπορούμε να την κάνουμε και για τα υπόλοιπα κόμματα και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι στις 6 με 8 Μαΐου και για το συνέδριο του ΜΕΡΑ που είναι 12 με 15 Μαΐου και για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Παύλα Κινάλ που είναι στις αρχές Ιουνίου. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Ναι, το κλισεδάκι τώρα είναι ότι μόλις πας να πεις «Ρε παιδί μου, είναι πραγματικά αριστερό κόμμα αυτό» ή «Αυτές οι πολιτικές που ασκεί, που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ ή που ευαγγελίζεται για το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πραγματικά αριστερές». Η πρώτη απάντηση που παίρνεις είναι «Ναι φίλε μου, βγάλε μας τώρα το αριστερόμετρο, να μας πεις εσύ ποιος είσαι και πόσο αριστερός είσαι εσύ, για να δούμε πόσο αριστερές είναι οι πολιτικές μας και πόσο αριστερά είμαστε εμείς». Προσπαθώ να σπάσω εκείνο το κατεστημένο, αν θέλετε, έτσι θα μου πεις, μεγάλους στόχους έβαλες, τώρα μαζέψου, του να διαφωνείς ή του να μπορείς να δεις μια διαφωνία και να διατυπώσεις μια διαφωνία, αν όντως ρε παιδί μου δεν σου κάθεται κάτι καλά, ακόμα και με το κόμμα που ψήφισες, φίλε μου. Δηλαδή είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να συζητάς με σένα πρώτα, με το μαξιλάρι σου, ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, είμαι οικολόγος. Είμαι κατά της θαλάσσιας ρύπανσης, αλλά το κόμμα μου λέει αυτή τη στιγμή ότι εμείς πρώτοι φέραμε τις εξορίξεις που μας κουνιέται τώρα ο Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν βγήκε να πει τίποτα για τη θαλάσσια καταστροφή, βγήκε να πει ότι για τις εξορίξεις που σας είπε ο Μητσοτάκης εχθές, τις φέραμε εμείς πρώτοι με τις συμβάσεις που κάναμε με την Total, με την Exxon Mobil, με τα LP κλπ. Και ο Μητσοτάκης έχει αργήσει πάρα πολύ και δεν έχει κάνει τίποτα. Εσύ τώρα είσαι οικολόγος όμως. Είσαι ρε παιδί μου σε ένα πλαίσιο, ξέρω εγώ σας έλεγα και με τις γερμανικές εκλογές αν θυμάστε, η οικολογία είναι κατά ανάγκη και αριστερά. Παίζεται. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, δηλαδή μπορεί να διαφωνείς με αυτό, πρέπει να το ξεχάσεις, πρέπει να πεις ας μην κοιτάξω αυτό, ας κοιτάξω από την άλλη μεριά για να δω λίγο πού μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα για να πάμε τι θέμα να πάρω, εξωτερική πολιτική να πάρω, ξέρω εγώ κάτι άλλο, πάρω την υγεία που πιστεύω ότι πραγματικά ρε παιδί μου αν έρθει ξανά ο Ξανθός ως Υπουργός Υγείας, θα είναι καλύτερα τα πράγματα στο χώρο της υγείας και θα είχαμε περισσότερες χρηματοδοτήσεις στα νοσοκομεία και δεν θα είχαμε φτάσει να θρυνούμε 28.000 νεκρούς πλάς και δεν θα είχαμε ζήσει όλο αυτό μέσα στην πανδημία. Και να πεις ότι okay, μέχρι εκεί μου φτάνει, μέσα σε άκρες το πιστεύω αυτό, δεν ξέρω αν θα είχαν πάρει γενναίες αποφάσεις, αλλά ότι γενικώς το δημόσιο σύστημα υγείας θα είχε ενισχυθεί περισσότερο με το ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσα να συμφωνήσω. Και εκεί το αριστερό μετρό μου να δείχνει πιο ψηλά, παιδιά. Δεν δείχνει πάντα χαμηλά το αριστερό μετρό. Για κάποιον μπορεί αυτό να φτάνει. Να σου πει, οπ, τέλειωσε εδώ η εκπομπή, σου φτάνει, ευχαριστώ. Και μόνο στην υγεία που είναι βασικό κομμάτι, το ότι θα είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό που έχω σήμερα. Γεια σας, ευχαριστώ, κλείσαμε, πάω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Άντε, βουρ, στο καλό, με το καλό. Δεν λέω, και μάλιστα το καταλαβαίνω, δεν το λέω ειρωνικά, το καταλαβαίνω. Μέχρι εκεί, ναι ρε παιδί μου, θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης να αλλάξει το πράγμα. Και τέλος, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Εντάξει, μπορεί. Εμένα όμως θα μου κάνεις τη χάρη να με αφήσεις να μετράω πόσο αριστερό είναι αυτό που με καλείς να ψηφίσω. Πρέπει να ορίσω πρώτα τι είναι αριστερό. Σωστό. Για παράδειγμα ρωτάς το Βορύδη για τα συμπεράσματά του από τις γαλλικές εκλογές και σου λέει κερδίζει η ακροδεξιά και ανησυχεί κιόλας. Ανησυχεί ο Βορύδης. Ο Βορύδης, το ξαναλέω. Ο Βορύδης ανησυχεί που ανεβαίνει η ακροδεξιά στη Γαλλία, που ήταν στις συγκεντρώσεις της Λεπέν και κολλητάρει με τον πατέρα της. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, ανησυχεί για την ακροδεξιά και ανησυχεί για την ακροαριστερά, που ανεβαίνει επίσης. Ακροαριστερά εννοεί τον Μελανσόν. Ο οποίος Μελανσόν, σας θυμίζω, ενώ κάποτε τον στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά που είδε ο Μελανσόν τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, είπε: εγώ δεν θα γίνω σαν τον Αλέξη να τον κλείσουν εκεί και να τον βασανίζουν. Και μετά ζήτησε κιόλας να αποβληθεί από το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Μελανσόν είπε ότι δεν είναι και αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού όλο στα συνέδρια των σοσιαλιστών πηγαίνει ο Αλέξης ως προσκεκλημένος, πιο πολύ με τα σοσιαλιστικά κόμματα έχει σχέση παρά με την αριστερά. Και από τότε δεν του ξαναμιλήσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ του Μελανσόν και τον αφήσαμε στην ησυχία του, μόνο που βγήκε τρίτο κόμμα και παραλίγο να έκανε και την έκπληξη. Οπότε καταλαβαίνω, πριν βγάλεις το αριστερόμετρο, πρέπει να ορίσεις τι είναι αριστερό για σένα. Και αυτή είναι μια κουβέντα που μάλλον, πέρα από τις θεωρίες και τα βιβλία και τις, μπορείς να το ξεκινήσεις, τι να σου πω τώρα, από το Μάρξ, να φτάσεις στον Μπουλατζά, να άστα λίγο στην άκρη. Το τι είναι αριστερή πολιτική για σένα αυτή τη στιγμή, θα σου το πει το μαξιλάρι σου το βράδυ. Θα σου το πει η αντίληψή σου στα πράγματα. Θα σου το πει το πόσο είσαι ανοιχτός να πας λίγο πέρα από εκείνο το σημείο που είσαι. Να πεις αν αυτή η κοινωνία έχει περιθώριο λίγο να αλλάξει. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι αριστεροί πολίτες αυτής της χώρας, ή μάλλον ότι οι πολίτες της χώρας που έστειλαν να τους εκπροσωπήσει στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Αλέξης Γεωργούλης και ο Πέτρος Κόκαλης είναι αριστεροί πολίτες. Εν πάση περιπτώσει δεν επέδειξαν μία αριστερή, πώς να το πω, δεν είναι αποτέλεσμα μιας αριστερής αντίληψης για τα πράγματα στον κόσμο συνολικά το να μου ψηφίσεις Αλέξη Γεωργούλη και Πέτρο Κόκαλη. Και τι άλλο να σας πω τώρα, ένα κουντουρά, θυμάστε. Δεν μπορώ να το χωνέψω εγώ αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, δεν χρειάζεται να το χωνέψεις εσύ, το χωνεύουν αυτοί, ψηφίσανε μια χαρά και δεν σου πέφτει και λόγος. Σωστά και δίκιο θα έχεις. Πάντως θέλω να σας πω, απενοχοποιηθείτε λιγάκι σε όσους σας λένε, γιατί αυτή είναι μια πολύ κλισέ φράση, ναι βγάλε μας τώρα το αριστερόμετρο. Άκου να δεις φίλε, θέλω να ξέρω πώς το λέει, μάθετε τι τρώτε. Όταν ρε παιδί μου πάω, ξέρω εγώ πού να σου πω τώρα, πας στο ψαρά και του λες αυτό είναι καλαμαράκι, ξέρω εγώ, ή θράψαλο. Δεν σου λέει ο ψαράς, βγάλε μου τώρα το καλαμαρόμετρο να μετρήσεις, θέλει να μάθεις. Είναι καλαμαράκι θράψαλο, ρε φίλε. Να ξέρω τι θα αγοράσω. Γουρούνι στο σακί. Ή πας σε ένα μαγαζί να πάρεις, ξέρω εγώ, ένα δερμάτινο και λες είναι δερματίνη, είναι κανονικό δέρμα ή δερματίνη. Και σου λέει, δεν σου είπε κανείς ποτέ, βγάλε μου το δερματόμετρο. Έτσι τώρα θέλω να ξέρω αυτό που ψηφίζω. Αυτό που με καλεί στο συνέδριό σου να ψηφίσω. Είναι αριστερά ή είναι ντεμεκ ή είναι σοσιαλδημοκρατία. Ή εν πάση περιπτώσει αποφάσισε τι είναι. Είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, παύλα, προοδευτική συμμαχία. Και πάμε να κάνουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση και σε αυτό φωνάζουμε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη για να κάνουμε μαζί μια προοδευτική κυβέρνηση για να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος τα τελευταία χρόνια. Σας είπα, μπορεί να σου φτάνει μέχρι εκεί και να μην θέλεις τίποτα άλλο να ρωτήσεις. So I'm blind to see that the ones we heard are you, you and me. Been spending most our lives living in. Εν τω μεταξύ, συζήτηση για το τι στο καλό κυβέρνηση θα είναι αυτή της προοδευτικής διακυβέρνησης. Θα είναι αριστερή, θα είναι σοσιαλδημοκρατική, θα είναι τι θα είναι. Ή μάλλον άσε και την ταμπέλα. Βγάλτε την ταμπέλα. Τι θα κάνει ρε παιδί μου αυτή η κυβέρνηση. Δεν γίνεται. Είναι όλο αυτό θα σέρνεται, θα φτάσουμε στις εκλογές να μου το θυμηθείτε. Και τι θα κάνει αυτή η προοδευτική διακυβέρνηση. Δηλαδή να τα βάλεις κάτω ρε παιδί μου, 1, 2, 3, 4, 5. Τι θα κάνουμε, σας τα λέγα αυτά με την αφορμή πάλι των γερμανικών εκλογών αν θυμάστε. Που κάνουν τις εκλογές, παίρνουν τα κόμματα τα ποσοστά τους, δεν φτιάχνεται κυβέρνηση την άλλη μέρα. Λέει ελάτε εδώ, μετά τις εκλογές και αφού έχει σχηματιστεί. Ελάτε εδώ και κάθονται τρεις μήνες και φτιάχνουν ένα κείμενο, πάλι μπορεί να παρεκκλίνουν. Αλλά ρε αδερφέ, να θαυμάσουμε και σε κάτι τους Γερμανούς, ξέρω εγώ. Κάνουν και φτιάχνουν ένα κείμενο που είναι μέχρι την τελευταία πολιτική στο τάδε κρατήδιο, τι θα κάνουμε και λοιπά και ποια είναι η θέση μας για βασικά ζητήματα. Και φτιάχνουν ένα κείμενο επί τρεις μήνες να το επεξεργαστούν για να είναι ο μπούσουλας μιας κυβερνητικής συνεργασίας. Και εσύ θα πας μέσα σε ένα τριήμερο όταν έρθει η ώρα των εκλογών και δεν θα βγουν τα κουκιά και θα πρέπει σε τρεις μέρες να πάρεις μια διερευνητική εντολή και να πας μόνο και μόνο να μοιράσεις υπουργεία. Σε αυτό έχει δίκιο ο Βαρουφάκης που σας έλεγα. Που σήμερα, ας πούμε, ο Βαρουφάκης, και δεν το λέω επειδή σας είπα τώρα ότι στις τελευταίες εκλογές έχω ψηφίσει Βαρουφάκη. Ξαναλέω. Να έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις ακόμα και αυτό που ψήφισες που κάνει λάθος. Για παράδειγμα, θέμα Αζόφ και Ζελένσκι. Τεράστια πατάτα του Βαρουφάκη και του Μέρα. Τεράστια πατάτα το ότι έμεινε εκεί μέσα. Εντάξει, θετικό ότι ο βουλευτής του Ολογιάδης είναι και από το Ηράκλειο εδώ συντοπίτης, σηκώθηκε και έφυγε και δεν κάθισε να χειροκροτήσει. Αλλά τι να το κάνεις, άμα σε έχει βάλει μέσα και άμα έχει συμμετάσχει σε όλο αυτό το πανηγυράκι, τεράστια πατάτα. Έπρεπε να μην έχει συμμετάσχει καθόλου. Πάω από το ένα θέμα στο άλλο, το ξέρω. Έλα εδώ ρε παιδί μου όμως. Άμα όποιος θέλει να κάνει κυβέρνηση, για να τα βάλουμε κάτω. Και βάζει, ας πούμε, ο Βαρουφάκης βάζει πέντε ζητήματα τα οποία τα βάζει και ο Σκουρλέτης, να ξέρετε. Και θα συζητηθούν τώρα στο συνέδριο. Για παράδειγμα, θα πάρουμε τον έλεγχο της Αττικής Οδού. Θυμάστε πόσο μεγάλη φασαρία κάναμε και πόση συζήτηση έγινε και πόσο μάλιασε η γλώσσα ολονών και η δικιά μου να λέμε. Εντάξει παιδιά, κακή κακοκαιρία, κακός ο Μητσοτάκης, κακός ο συντονισμός, αλλά έχεις και μια Αττική Οδό. Θα την πάρεις να την κάνεις δημόσιο δρόμο και με τα έσοδα που θα έχεις από τα διόδια, πάλι με διόδια, δεν σου λέω τσάμπα, να χρηματοδοτείς δημόσιες επενδύσεις για να μπορείς να ελέγξεις αυτό και να μην γκρέμεσαι από τα, να μην πω τώρα, του κάθε εργολάβου. Και τα έλεγε αυτά ο Σκουρλέτης, παιδιά, αν θυμάστε, στη Βουλή. Και δεν απάντησε κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, παιδί μου, η άλλη αριστερή, το κουκουέ ή ο Βαρουφάκης. Ο Σκουρλέτης τους τα έλεγε. Και το περάσανε έτσι. Α, ναι, μωρέ, και ο Πάνος που είπε κάτι. Θα τα ξαναβάλει αυτά στο συνέδριο και θα μου το θυμηθείτε. Αν θέλετε λίγο να το παρακολουθήσετε, θα δείτε ότι θα υποθούν τέτοια πράγματα. Βεβαίως, λέει, οι σύνεδροι είναι στο 75% προεδρικοί αυτοί που βγήκανε. Οπότε δεν έχει καμιά ελπίδα να περάσει και να γίνει θέση του κόμματος το να πάρουμε πίσω την Αττική Οδό. Πιάνω ένα θέμα τώρα, ρε παιδί μου, δεν σου λέω να κλείσουν οι βάσεις. Το ξεχάσαμε αυτό, φύγαμε. Φύγαμε από εκεί, δεν θα κλείσουν οι βάσεις. Εντάξει. Ελπίζω να μην το μαθαίνετε από μένα ότι δεν θα κλείσουν οι βάσεις στην Ελλάδα. Αλλά μισό λεπτό, να ξαναγυρίσω εκεί που ήμουν πριν. Ωραία, προοδευτική συμμαχία για προοδευτική κυβέρνηση. Σε ποιους όρους πάνω? Έλα εδώ, βάλτα μου κάτω. Πες και στο λαό, ρε παιδί μου, τι θα κάνω. Στην υγεία θα πάρω τόσους γιατρούς. Χρειάζομαι αυτό, θα τα βρω τα λεφτά από εκεί και θα κάνω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στο θέμα, ας πούμε, της παιδείας, στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, στα θέματα της άμυνας, στα θέματα της ενέργειας, στα θέματα του περιβάλλοντος που είναι κομβικά, θα κάνω ένα, δύο, τρία. Είμαι υπέρ ή κατά των εξορίξεων. Άμα είμαι υπέρ των εξορίξεων, δεν μπορεί να είμαι και οικολόγος που να πάρει ευχή. Δεν γίνονται ταυτόχρονα αυτά. Και ειδικά στα της οικολογίας έχω να σας πω πάρα πολλά για το πόσο οικολογικός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ακόμα ως σφραγίδα ότι η βασική συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ, τις θυμάστε τις συνιστόσες, είναι ο συνασπισμός της αριστεράς των κινημάτων και της οικολογίας. Και όταν λες της οικολογίας, σου βγαίνει αυθόρμητο το γελάκι, δεν μπορείς να το κρατήσεις. Λοιπόν, δεν μπορεί να μου πεις ότι είσαι οικολογικό κόμμα την ώρα μου ψηφίζεις ελληνικό, σκουριές που τα κάναμε έτσι και έτσι τα φέραμε από εδώ. Να σου πω για την Κρήτη, για κάτι καζίνο, για κάτι την πρώην Αμερικανική βάση, πάλι βάση μπροστά μας. Η πρώην Αμερικανική βάση που την κάνεις καζίνο και οι υπουργοί σου έλεγαν ο Πιτσιόρλας ότι δεν μπορώ να φανταστώ την Κρήτη χωρίς καζίνο, την ώρα που πριν γίνεις κυβέρνηση έλεγες ελεύθερη χώρη, περιαστικό πράσινο για το Ηράκλειο κλπ. Θες να σου μιλήσω για τη Μονή Τοπλού, θέλεις να σου μιλήσω για τις επενδύσεις στην Ελούντα που τις ευλόγησες μια χαρά, για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Τι να πρωτοπείς, τι να πρωτοβάλεις κάτω να συζητήσεις από όλα αυτά? Έχουμε τη μοίρα ως λαός αυτή τη συζήτηση. Αν υποθέσεις, ρε παιδί μου, ότι θέλεις να φέρεις ότι δεν είσαι με το Μητσοτάκη. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτή η εκπομπή δεν απευθύνεται σε ανθρώπους που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Σας υπόσχομαι, σας το υπόσχομαι όμως, ότι όταν θα, αμέσως μετά του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται της Νέας Δημοκρατίας το συνέδριο. Να βάλουμε και εκεί μερικά ζητήματα, να δούμε τι λένε οι άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι ο τομέας μου, δεν μπορώ να σας πω ότι το κατέχω, αλλά να το προσπαθήσουμε. Σε ό,τι αφορά πάντως το άλλο κομμάτι που θέλει να κάνει προοδευτική διακυβέρνηση, ο Ανδρουλάκης λέει θέλω να κάνω κυβέρνηση που να έχει σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο. Ωραία παιδιά, δεν αφήνουμε λίγο τους τίτλους τώρα να δούμε τι θα κάνετε σε 10 πράγματα. Κανείς δεν συζητάει γι' αυτά. Ο Ανδρουλάκης μάλιστα μαθαίνω, για να πάω λίγο και στην από εκεί μπάντα, ότι ετοιμάζεται να βάλει, λέει, το στόχος είναι να πάρει μεγάλο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ, ώστε να μπορεί να επιβάλλει, εντάξει προφανώς δεν θα βγει δεύτερο κόμμα, αλλά να μπορεί να επιβάλλει σε οποιονδήποτε από τους άλλους δύο συνεργαστεί να μην είναι πρωθυπουργός ο άλλος αρχηγός. Δηλαδή αν συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Αν συνεργαστεί με τον Τσίπρα να μην είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Εννοείται ούτε ο Ανδρουλάκης προφανώς, και να βρούμε ένα άλλο πρόσωπο. Λες και με αυτό έχεις αλλάξει την πολιτική. Λες και με αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή αν δεν είναι, ρε παιδί μου, αν σου πει ο Μητσοτάκης ότι θα βάλω το Στουρνάρα, Νίκο μου. Και αν σου πει ο Τσίπρας ότι θα βάλω πείτε έναν που να είναι εκεί κάπου ανάμεσα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, ο Κουβέλης. Αν γίνει ποτέ πρωθυπουργός ο Κουβέλης, να μου αναγνωρίσετε τη διορατικότητα, τώρα έτσι μου ήρθε. Ούτε ο ίδιος δεν νομίζω να έχει σκεφτεί ποτέ. Τέλος πάντων, πες ότι ο ένας σου λέει θα βάλω τον Στουρνάρα και ο άλλος σου λέει θα βάλω τον Κουβέλη. Λύθηκαν τα προβλήματα, Νίκο μου, δηλαδή το βρήκαμε, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς που σας λέω. Στις διερευνητικές επαφές εκείνου του τριημέρου, απλά θα ανταλλάσσουμε υπουργεία. Θα παζαρεύουμε, μάλλον, υπουργεία. Αυτή είναι η πολιτική στην Ελλάδα. Με αυτούς τους όρους κάνεις πολιτική στην Ελλάδα. Και δεν κάθεσαι να δεις, ρε παιδί μου, αν έχεις κάτι να μου προτείνεις συγκεκριμένο, έλα εδώ να κάνουμε ένα πρόγραμμα. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Δεν σου λέω να βάλεις κάτω με τον ποιο τρόπο θα κλείσεις τις λακκούβες στο Ηράκλειο που ταλαιπωρούμαστε κάθε μέρα που πηγαίνεις και σπάς τα αυτοκίνητα. Εντάξει, δεν θα λύσεις τέτοια ζητήματα. Αλλά έλα να μου βάλεις 5-10 άξονες να συζητήσουμε. Δεν έχουμε καμία ελπίδα να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δυστυχώς. Απέναντι σε όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα απαντά με το να κάνει το κόμμα ένα πεδίο που θα κοιτά, θα στρέφεται, θα υψώνει τα μάτια προς τον αρχηγό, ο οποίος θα είναι απολύτως νομιμοποιημένος και όσο το δυνατόν πιο ισχυρός με τη λαϊκή εντολή και με χιλιάδες μέλη να τον έχουν ψηφίσει, μέσω της ανοιχτής διαδικασίας που πλέον εισάγεται και στο κόμμα, νομίζω είναι το πρώτο κόμμα της αριστεράς στην Ευρώπη που θα κάνει κάτι τέτοιο, ακριβώς θα το κάνει, ακριβώς επειδή δεν είναι κόμμα της αριστεράς πια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακριβώς επειδή θέλει να γίνει ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ακριβώς επειδή έχει άλλου τύπου αστικά κόμματα στο μυαλό του σε σχέση με το τι είναι τα αριστερά κόμματα, ακριβώς επειδή θέλει να ξανακυβερνήσει και επειδή με το να μείνει στις ιδέες του εκείνες δεν μπορεί να κυβερνήσει προφανώς, ακριβώς επειδή στο ερώτημα κόμμα διαμαρτυρίας ή κόμμα κυβέρνησης εξουσίας απαντά ξεκάθαρα κόμμα εξουσίας, γι' αυτό λοιπόν ετοιμάζεται να γίνει ένα καινούριο ΠΑΣΟΚ, αν δεν έχει ήδη γίνει. Χαρά να ακούσω τις απόψεις σας. Ξέρω ότι σε μεγάλο μέρος των ακροατών της εκπομπής αυτής, ή μάλλον ένα μεγάλο μέρος των ακροατών της εκπομπής αυτής, είναι κοντά, είναι βλέπει θετικά, εν πάση περιπτώσει, είναι εντελώς ΣΥΡΙΖΑ, ή διαλέξτε όποιο από αυτή, όποια από αυτή την κατηγορία θέλετε. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να είσαι εκεί για να έχεις άποψη, έχω την εντύπωση ότι αυτή η κουβέντα σε όλα αυτά τα συνέδρια, και θα τολμήσω να πω χωρίς δεν ξέρω αν θα αδικήσω τους υπόλοιπους, αλλά νομίζω ότι τελικά στα συνέδρια των κομμάτων, εξαιρώ το ΚΚΕ και το σέβομαι, παρόλο που εντάξει και εκεί υπάρχουν αγγυλώσεις κλπ. Αλλά στα συνέδρια των κομμάτων, παιδιά, πολιτικό έργο δεν παράγεται. Γίνεται, και δυστυχώς θα γίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μόνο αν ακούσετε τα σποτ σε σχέση με τα προηγούμενα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε τη διαφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολιτικές, ακόμα και μέσα στις λέξεις αυτές που πάντα είπαμε στο σποτ πρέπει να είναι λίγο πιο γενικόλογα, κοινωνική δικαιοσύνη, αυτό. Ακόμα και εκεί μπορείς να εντοπίσεις τη μετάλλαξη ενός κόμματος μέσα στα χρόνια. Το προηγούμενο, το πρώτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ έγινε το 2013, το δεύτερο έγινε το 2016 και το τρίτο γίνεται το 2022. Και μόνο ο χρόνος που πέρασε, εντάξει ήταν και κορονοϊή και λοιπά, αλλά και μόνο τα χρόνια που πέρασαν από το δεύτερο στο τρίτο δείχνουν αρκετά πράγματα για το τι ακριβώς έχει μεσολαβήσει. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες, θα ακούσουμε σήμερα την ομιλία αναλυτικά του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό για το πού θα καταλήξει και για το ποιους συσχετισμούς θα έχει στην επόμενη μέρα. Προφανώς πηγαίνεις σε ένα αρχηγοκεντρικό συνέδριο και κατ' επέκταση σε ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα, ξεκάθαρα. Έτσι κι αλλιώς όμως δεν αμφισβητείται ο Τσίπρας. Εξάλλου είναι ένας νέος άνθρωπος 47 χρονών. Βλέπετε, εσείς κάνε μια ερώτηση, ρε παιδί μου, πες μέσα στο συνέδριο και πες, παιδιά, εδώ ποιος νομίζετε ότι μετά τον Τσίπρα μπορεί να είναι ο επόμενος αρχηγός, αν έφευγε αύριο το πρωί. Ποιος θα ήταν ο Τσακαλώτος. Δηλαδή, τώρα ελάτε να σοβαρευτούμε. αλλά ενώ δεν αμφισβητείται από κανέναν, διεκδικεί ο ίδιος την μέγιστη δυνατή νομιμοποίηση και την ισχυροποίησή του σε ένα μηχανισμό που θα τον φέρει αύριο να χτυπήσει στα ίσια το Μητσοτάκη. Και αυτό έχει γίνει η υπεραξία ή μάλλον το ιερό γκράλ στην διαδικασία του συνεδρίου για να ενισχύσουμε το προφίλ του Προέδρου. Δεν είναι αυτά αριστερά κόμματα. Λυπάμαι. Δεν είναι αυτό αριστερό. Και πείτε μου ότι έχω βγάλει το αριστερό μετρό, έχω βγάλει και μετράω. Και δεν μου βγαίνει αριστερά. Πώς να σας το πω. Σας αφήνω εδώ για σήμερα. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Δεν νομίζω ότι θα αφιερώσω και δεύτερη εκπομπή στα του συνεδρίου, αλλά γενικώς, και ενώ σιγά σιγά είμαστε και σε ένα χρόνο που μπορεί να μυρίζει και λίγο εκλογές, το βάθος και όλα αυτά, θα έχουμε να λέμε αρκετά πράγματα για το μέλλον μας τελικά σε αυτόν εδώ τον τόπο. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω. You know how, sway me smooth, sway me now. Trickster and seductress we, tap dancing on minefield every day. In volatile sway. Young and Freud would kill each other over us, yet somehow we just stay on our way. And quiet do they flows, secretly wind blows. You can love me less. Missing every single scene so bad. And roles we led. Like a song you never understand, yet you always wanna play again. Again and again. Quiet, do not flows. Secretly with gloves on. You can love me less. Oh, you can love me more. Tomorrow it's a lady's choice, baby. Oh, you can. But I'll always be that man. Chip, chip, chip, chip, chido. Yeah, yeah, yeah. You can love me less. That man.